به شهرش نمیرم بی تو هرگز، نشم عاشق بمیرم بی تو هرگز. برو ببین کسی همون سم شد، ببین بی تو چه پیرم بی تو هرگز. نیای روزی که رو لب باشه آهی، نه عشق باشه نه از من یک نگاهی. نیای روزی ببینی از غم تو نمونده بر سرم موی سیاهی، موی سیاهی. یک نگاهی